Hol van a Bezzalinek a négyderab cokorja? Hol raktad Tessék? be? A csokokat hol raktad a négy fehér csokot? Mely mi csodát? Négy fehér csokot hova raktad be? Ott van bent, egybe van téve egy kis ilyen a mi a csodába. Nézd meg, ott van bent szépen, négy egybe van téve, szép fehér csokrok. Azon meg van, olyan kis apró virágból van négy egybe rakva. Ott nem a nagyok ott van a piros, amik voltak. Attilán, mondom, hogy hófehérek, mind a négy csokor. Egy ilyen piros, de mi a csodába van, ilyen tálba van, mi a fenébe, plastikába. Ott nagy van a bent. Hát szépen mutattam az eszés, hogy ott van az a négy fehér csokor. De mekkora? Tessék? Nem azt, hanem. Akkor nem arról beszélni, mert egészen benne egy kék tálba van négy ilyen. Kicsike még van benne fenyőfa is, akkor azok, nem? Fehérek, hófehérek, Attila, miről beszélsz már? Kinek kell? Bezzalinak. Hát az ott van négy fehér csokor, egybe van téve abba plastikába. Igen, és van benne fenyőfa is. Van benne minden, az 250 dinárosok. Jó, akkor megvan. Azok 250 dinárosok, négy csokor. Jó. Na akkor hát. Akkor azt mondjuk, hogy 2400, meg 1300-1400. Hát te tudod, számoltad, meg a négy darab ikebana van. Az 600 dinár.